z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Płyta dostępna w salonach sieci Empik i na sklep polskieradio.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 12 sierpnia, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest serwis trójki. Trwa wzmacnianie granicy z Białorusią, na straży 10 tysięcy żołnierzy. Wypadek polskiej rodziny w Austrii, nie żyją 3 osoby, w tym dziecko. Pod hasłem Silna Biało-Czerwona w całym kraju trwają pikniki wojskowe. Dzięki polskim służbom i wojsku udaje się stawić czoła zagrożeniu na wschodniej granicy Polski, mówił minister obrony Mariusz Błaszczak w Jarełówce na Podlasiu. Szef MON podkreślił, że już dziś wojsko wspiera Straż Graniczną w pilnowaniu granicy. Mamy operację Gryf, która pod dowództwem Straży Granicznej przeprowadzana jest codziennie. Chodzi o wzmocnienie granicy, chodzi o uszczelnienie tej granicy i w tej operacji będzie brało udział do 4 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego wspierających Straż Graniczną. Granica z Białorusią zostanie dodatkowo wzmocniona o kolejnych żołnierzy w ramach nowej operacji Renga, w której głównym celem jest odstraszanie wroga. Operacja ma charakter szkoleniowo-obronny. Z okazji zbliżającego się święta Wojska Polskiego pod hasłem Silna Biało-Czerwona trwają pikniki wojskowe w całej Polsce. Prezentacje jednostek wojskowych, pokazy uzbrojenia i najnowocześniejszego sprzętu to można dziś zobaczyć na pikniku w Chojnie. Karabinek szturmowy Mini Beryl z Radomia, hełm MU-3A Noctowizja, jak i również kamizelka Kandahar, tak zwany film Maskpol. No i magazynki ładownicy. Są prezentowane różnego rodzaju jednostki, nie tylko lądowe. Kapitan Bartłomiej Kulesza z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie. Z takich ciekawostek jest z nami 8 Flotyla Obrony Wybrzeża. Jest też również Żandarmeria Wojskowa. Jest oczywiście 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana. Operuje robot. Co to jest za robot? Zwiadowczy. To jest kwestia doświadczenia i godzin spędzonych na szkoleniu. Piknik odbywa się na Placu Konstytucji 3 maja. Tragedia na autostradzie A5 w Austrii. Minibus, którym podróżowała rodzina z Polski, wywrócił się i spadł z mostu na polną drogę. Zginęły 3 osoby, w tym kilkumiesięczne dziecko. Relacja Wojciecha Osińskiego. Do tragedii doszło rano na autostradzie A5 w pobliżu miejscowości Gawań-Stal. Na trasie w kierunku Wiednia minibus polskiej rodziny przewrócił się, przebił barierkę mostu i spadł na polną drogę. 3 osoby nie żyją, w tym kilkumiesięczne dziecko. 9-letni chłopiec był reanimowany na miejscu, a następnie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Jego stan jest krytyczny, podaje austriacka agencja prasowa. 2 dorosłych, którzy zginęli, to dziadkowie dzieci. Według wstępnych informacji w samochodzie znajdowały się 4 osoby. Osoby dorosłe i 3 nieletnich. Wojciech Osiński, Polskie Radio. Więzień polityczny i dziennikarz Andrzej Poczobut przez 30 dni był przetrzymywany w karcerze. Budził się z zimna, napisała jego żona Oksana, która wcześniej informowała, że od 3 tygodni nie dostaje od męża żadnych listów. 1,5 miesiąca temu dziennikarz został przewieziony do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w Nowopołucku na północy Białorusi. Odsiaduje tam wyrok 8 lat więzienia. Organizacje praw człowieka uznają Poczobuta za więźnia politycznego, a postępowanie wobec niego za motywowane politycznie. Szef litewskiego MSZ-u podał się do dymisji po tym, jak został złapany na prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu. Pełnił swój urząd od 3 lat, gdy do władzy na Litwie doszła koalicja konserwatystów i liberałów. Na Litwie dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy to 0,4 promila. O szczegółach Kamil Zalewski. Mantas Adomianos napisał dziś w mediach społecznościowych, że rezygnuje ze stanowiska. Jak tłumaczy po wczorajszym spotkaniu z przyjaciółmi, dzisiaj rano udał się samochodem nad jezioro. Nie sądził, że może być jeszcze pijany. Po drodze został zatrzymany przez policję i wydmuchał ponad 0,6 promila. Popełniłem wielki, niewybaczalny błąd, dlatego rezygnuję z funkcji wiceministra spraw zagranicznych. Bardzo tego żałuję, nie próbuję się usprawiedliwiać. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem, napisał Mantas Adomianos. Szef resortu spraw zagranicznych Litwy Gabrielus Landsbergis powiedział,

zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Przebój zespołu Demono, Kochać Inaczej. Tym razem w takiej filmowej wersji wykonywał go Igo. Tu Trójka, sobotnia audycja popołudniowa, 18 minut po godzinie 16. Ciekawe miejsca, ciekawe rzeczy dziś będą działy się przede wszystkim na niebie, proszę Państwa. Przed nami bowiem Noc Spadających Gwiazd. Przypada właśnie w ten weekend, właśnie tej nocy, maksimum roju meteorów Perseidów, których nazwa bierze się od gwiazdozbioru Perseusza, skąd zapewne zdają się wylatywać te obiekty. Przypadnie właśnie dziś, dzisiejszej nocy. Przypadnie, co prawda, maksimum tego roju na poranek 13 sierpnia, czyli to będzie tak za kilkanaście godzin. Niemniej jednak dzisiejsza noc będzie najlepszym momentem do ich obserwacji. Perseidy można oczywiście oglądać przez kilka tygodni przed, jak i po tym maksimum, no ale we wspomnianych dniach mamy największe szanse, by je zobaczyć i w największej ilości. Aktywność roju w tym czasie rośnie nawet dziesięciokrotnie w porównaniu do aktywności w dniach poprzedzających maksimum. Po nim szybko spada, choć Perseidy są oczywiście jeszcze widoczne aż do początku września. No, jeśli chodzi o obserwacje Perseidów, tutaj zasady się właściwie nie zmieniają. Zachmurzenie to jest ta największa niewiadoma, no ale to, co dzieje się za naszymi oknami od wczoraj, zdaje się napawać nas dobrą myślą. Chmury nie powinny nam jakoś bardzo przeszkadzać. Jeśli noc będzie bezchmurna, no to nie musimy się też obawiać o księżyc, tak jak to było przed rokiem, w 2022 roku. Księżyc będzie bliski Nowiu, a więc no, cienki, umówmy się, a na dodatek wzejdzie dopiero po godzinie pierwszej w nocy, a zajdzie jeszcze przed zachodem słońca. To nie będzie go właściwie wcale widać, nie będzie przeszkadzał. Aktywność w trakcie maksimum także będzie rosła szybko w ciągu nocy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by podziwiać Perseidy przed północą, ale to właśnie w drugiej połowie nocy Ziemia ustawia się względem toru meteoroidów w najbardziej sprzyjającej pozycji. Jeśli chodzi o najbardziej sprzyjającą pozycję dla nas do obserwacji, to jeszcze o tym dziś w Trzymaj z Trójką opowiem. Polskiego Radia. Genius Got a Gun to grupa Aerosmith. Za minutę w pół do piątej ciekawe miejsca i ciekawe rzeczy, takich szukamy w tym programie, no to w Bory Tucholskie zabieram teraz Państwa. Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że mamy prawdziwy skarb, informuje Wdecki Park Krajobrazowy. Na terenie nadleśnictwa Trzepciny Olaf Popkiewicz, archeolog, trafił na skarb w postaci przedmiotów wykonanych ze srebra, złożonych na krawędzi doliny rzeki Wdy. Po pierwszym sygnale od Olafa szybko została zorganizowana ekspedycja. Na skarb składały się dwa srebrne naszyjniki, dwie srebrne fibule oraz elementy koli, również wykonanej z niewielkich srebrnych paciorków. Wkrótce pan Olaf poinformował na swoim kanale na YouTubie: jesteśmy już pewni, to cmentarzysko kultury wielbarskiej. Ta kultura miała rozwijać się pomiędzy pierwszym wiekiem naszej ery a połową V wieku. Zajmowała obszar, no dość spory, od Pomorza Gdańskiego przez środkowe, zachodnie, aż po północne Mazowsze, potem Podlasie, a także pewien obszar Lubelskiego i Polesia. Kulturę wielbarską wyróżniają specyficzne obrządki pogrzebowe. Mieli tendencję do zakopywania w grobach wielu ozdób, nie zakopywali natomiast broni, wyjaśniają archeolodzy. W ciągu 3 tygodni na ponad 250 metrach kwadratowych cmentarzyska w Starej Rzece badacze odkryli 50 grobów. No i to jest tylko ułamek powierzchni tego stanowiska. Jego obszar szacowany jest na ponad hektar. Stan zachowania dużej części odkrytej nekropolii sprawia, że potrzebne są niezwłoczne badania wykopaliskowe w celu uratowania stanowiska. Tak mówią archeolodzy. Dlatego też to pewnie dopiero początek przygody z tym miejscem archeologów. Jak początek jest taki, no to jaki będzie ciąg dalszy? No czekamy. Sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down. Recommend you don't try that in a small town. Got a gun that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck. Try that. Don't try that in a Program Trzeci Polskiego Radia. Oddział zamknięty. Śmiało mógłby ten numer startować w naszej zabawie muzyczna pareczka klasyczna, ale to dopiero za chwilę, bo tym razem zabieram Państwa do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Chicago. Tam kilkadziesiąt tysięcy gumowych kaczek trafiło właśnie do rzeki Chicago. 10 sierpnia konkretnie właśnie do rzeki Chicago wrzucono 93 tysiące gumowych kaczuszek. No i tu niezorientowani mogliby w pierwszej chwili oburzyć się tym faktem. Cała akcja jednak nie ma nic wspólnego z zaśmiecaniem środowiska. Duck Derby to jest taka wyjątkowa impreza, wyjątkowa zabawa, która zachwyca większość mieszkańców Chicago. No i oczywiście turystów. Gumowe kaczki trafiają do rzeki tylko po to, aby mogły wziąć udział w wyścigu. Wcześniej zostały odpowiednio oznakowane i wystawione jakby do adopcji. Każdy mógł wykupić sobie kaczuszkę za $5 i tym samym wziąć udział w tej jakże fajnej zabawie. Zabawka, która pierwsza dopłynie do mety, wygrywa główną nagrodę. Pieniądze zebrane podczas wyścigu trafiają zaś na szczytny cel, o którym za chwilę. W tym roku za pierwsze miejsce przewidziano samochód Chevy Trax, za drugie 4 karnety do parku rozrywki, co ciekawe karnety ważne aż do końca obecnego stulecia. No, by ten park dotrwał tyle. Z kolei właściciel kaczki, która dopłynie jako trzecia, będzie mógł wziąć udział w rejsie po oceanie. Ci takim luksusowym statkiem się płynie i tam jest wszystko i w ogóle ten statek to już w ogóle całe pływające miasto. Ci, którym nie uda się wygrać, mogą pocieszyć się faktem, że zrobili coś dobrego, bo cały zysk z tego wyścigu, z tej zabawy jest przeznaczony na rzecz pomocy sportowcom olimpiad specjalnych w Illinois. W poprzednich latach udało się co roku zebrać blisko $300 tysięcy. W tym roku zebrano rekordową kwotę. $428 tysięcy. Po wyścigu wszystkie kaczuszki są pieczołowicie odławiane, osuszane, tak by mogły zostać wykorzystane w przyszłych wyścigach, w przyszłej zabawie. Fajna zabawa? Fajna. Można? Można. No to jak się podoba, to zapraszamy do Chicago na przyszły rok. program Trzeci Polskiego Radia. Powiedz coś zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my, jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Trzy majstrójką. Wspomniałem już dziś pojęcie muzyczna pareczka klasyczna. W sobotnie popołudnia proponujemy Państwu od czasu do czasu taką zabawę polegającą na sprawdzeniu samego siebie i odgadnięciu, kto i co śpiewa, kto i co gra. To są takie utwory, które Państwo doskonale znają i rozpoznają nierzadko po pierwszych dźwiękach zaledwie. Dlatego ich nie zapowiadamy. To nie jest żaden konkurs, żadne tam kto pierwszy, ten lepszy. Proszę po prostu zabawić się z nami dla własnej satysfakcji. A więc dwa klasyki teraz przed nami. Najpierw zagraniczny, potem polski. My gramy, Państwo odgadują.